أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. سبحانك، seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü min الظالمين. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve gına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmul hisâb, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemelâti şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lot'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse size Nahl Suresi 22-23. ayet-i kerimelerini getirdim. Bunların tefsirini, açıklamalarını yapmaya çalışacağız inşallah. Ayetlerin mülasasında insanoğlunun neden ona iman etmediği, yaratıcısı olduğunu bilmesine rağmen, Allah'ın yerleri ve gökleri aletsiz yarattığını bilmesine rağmen, buna inandım demesine rağmen, neden ona itaat etmediği ve kalbinde bazı şüpheler oluştuğu, ayetler bize bunları bildiriyor. İnşallah bu akşam bu ayetleri okuduktan sonra güzel bir ibret alacağız. Kalbimizi, aklımızı, ruhumuzu bu ilimle, muhabbetle, feyizle dolduracağız. Allah bizi buradan boş döndürmesin kardeşler. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İlahukum ilahu vahid. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العظيم. Azim olan Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. İlahukum, sizin ilahınız, ilahu vahid, tek bir ilahtır. Bu ayetlerden önceki ayetlerde Allah müşriklerden bahsediyor. Müşrik ne demektir? Yaratılmış olan bazı nesneleri, cisimleri ya da şahısları yaratıcı olan Allah'a ortak koşan. Müşrik bu demektir. Bunların ortak özelliğine ilahın yanına farklı ilahlar koyabiliyorlar. Bir değil, birden fazla ilah olabilir diyorlar. Bizim ilahlarımız var diyorlar ve Allah'a şirk koşuyorlar, ortak koşuyorlar. Allahü Teala Hazretleri bunlara reddiye babında İlahukum, sizin ilahınız, ilahu vahid, tek bir ilahtır. Tek bir ilahtır. Eşi, benzeri, ortağı, dengi yoktur. Neden onun yanına başka ilahlar koyuyorsunuz? Mekke müşriklerinin Kabe'de kaç tane putları vardı? 360 tane putları vardı. Yılda 365 gün var. Bunlar 360 güne, her güne farklı tapacak bir put yapmışlar kendi elleriyle. Bunları Kabe'nin içine sokuşturmuşlar, doldurmuşlar. 360 put, 360 ilah Allah'ımızın yanında. Temas edebilecekleri, gözle görebilecekleri bir ilah istediler. Kendi elleriyle putlar yaptılar. Ve Allah'a ortak koştular. Allah reddiye sadedinde tektir. Sizin ilahınız tektir diyor. Nasıl olur da tek olan ilaha, hiçbir şey yaratamayacak olan, kendisine hatta bırak yaratmayı, kendisine gelebilecek olan zarara karşı kendisini asla savunamayacak olan ya da size hiçbir fayda sağlayamayacak olan nesneleri, cisimleri nasıl bana ortak koşarsınız? Bu nasıl olabilir? Diyor. Ateizm denen bir ideoloji vardır. Ateizmdeki ana temel felsefe nedir? Tesadüf. Kainat bir programlama yöntemiyle değil, canlılar bir programlamayla değil, tamamen tesadüf eseri ortaya çıkmıştır. Bir yaratıcı yoktur, bir programlayıcı, bir üst akıl yoktur. Ateistler böyle demişlerdir. Ateizm ideolojisinin içinden ayrılan bir ideoloji daha vardır, deizm. Deistlerse hiçbir ilah olmadığı mantığına asla akıllarına yediremedikleri için ateistlere reddiye yaptılar ve şöyle dediler, hayır, kesinlikle muntazaman ortaya konmuş olan bir nizam var, müthiş bir sanat var. Her sanat da sanatkarı icap ettirir. Ortada bir sanat varsa, yani bir araba varsa ortada, muhakkak bu arabayı yapan bir fabrika, bir usta vardır. Kesinlikle. Kendi kendine bir patlamayla bu araba ortaya çıkamaz. Dolayısıyla biz, evet, kitabın olmadığını, peygamberin ahiretin, hesabın, kitabın olmadığını söylüyoruz ama ilahı da asla reddetmiyoruz. Muhakkak dünya denilen bu müthiş sanatın bir sanatkar olmak zorunda dediler. Ve deizm ideolojisini ortaya koydular. Deizm ideolojisi. Fakat deistlerdeki çelişkiye baktığın zaman ateistlerden çok daha büyük çelişkiler yumağı içinde boğulduklarını görürsünüz. Nedir en büyük çelişkileri? Mesela deistlere sorduğunuz zaman kaç tane ilah var? Deistlerin hepsi der ki bir tane var. Şimdi Kur'an ikinci bir ilahı nasıl reddediyor Kur'an lisanıyla? Eğer kainatta iki ilah olsaydı yerler ve gökler birbirine girerdi. Neden yani iki tane ilah olduğu zaman yerler ve gökler birbirine giriyor? Çünkü tabiat bunu kabul etmez. Tabiat iki başlılığı kabul etmez. Muhakkak anlaşmazlıklar çıkar. Zıtlıklar çıkar ve kavga oluşur. İki tane ilah arasında kavga oluştuğu zaman da bu nereye yansıyacak? Yaşam alanına, dünyaya ve kainata yansıyacak. O nizam, o düzen bozulacak. Kur'an bu lisanla bunu reddeder. Tek ilah olduğunu söyler. Şimdi deistlere sorduğun zaman kaç tane ilah var? Bakın ahireti, kitabı, Kur'an'ı, peygamberleri, hesabı her şeyi reddediyorlar. Fakat kaç ilah var diye sorduğun zaman deistlere hepsi diyor ki bir tane ilah var. Tamam, şimdi bir tane ilah var. Burada ortaksınız. Ateistler ne diyor? İlah falan yok. Tesadüf eseri her şeyi oluşturuyor. Deiste sorduğun zaman biraz kaşıdığın, biraz derine dalmak istediğin zaman senin ilahın nasıl bir ilah? Senin ilahının yarattığı bir cennet var mı? Bir cehennem var mı? Deistlerden bir kısmı bu ideoloji içinde o kadar fazla parçaya bölünmüşler ki deistlerden bir tanesi diyor ki benim inandığım Allah'ın cenneti var, merhamet sahibi bir Allah ama cehennemi yok. Bir deist böyle söylüyor. Diğer deiste gidiyorsun, evet Allah var, peygambere, kitaplara falan inanmıyorum ama Allah'ın cenneti ve cehennemi de var. Buna da inanıyorum. Bak bu deist de başka bir şekilde inanıyor. Öbür deiste gidiyorsun, öbür deist diyor ki terazi de var, cennet cehennemi var ama cennet cehenneme girebilmek için bir hesap olması lazım. Ahiret var, hesap var ve terazi var diyor. Öbür deiste gidiyorsun, tamam peygamber yok, peygamberi kabul etmiyorum, hiç peygamber yok ama kitap var ve kitaplar gökten indi diyorlar. Yani bakın kardeşler, bir ilah var derken deistler kendi arasında o kadar fazla mezhebe, o kadar fazla inanışa bölünmüşler ki her biri ayrı ayrı ilaha inanıyor. Peygamberi olmayan Allah, kitabı olmayan Allah, cenneti olan Allah, cehennemi olmayan Allah. Hep farklı farklı Allah'lar. Gördünüz mü? Tek kaynaktan beslenmediğin zaman eğer tek bir ilah varsa bunun tek kanunu olması lazım. Tek bir kitabı, tek bir peygamber olması lazım ve bütün peygamberlerinin o peygamberi tasdik etmesi lazım. Bütün kitaplarının o kitabı tasdik etmesi lazım. Eğer tek bir ilah varsa hükümleri de aynı standartta olmalı. Ama farklı farklı emirler veren bir ilahsa sizin ilahınızda sakatlık var. Ey deistler! Bundan büyük bir çelişki olabilir mi? Bakın, deist sayısı ne kadar fazla artarsa Allah sayısı da o kadar fazla artıyor. Çünkü her birinin kafasındaki ilah tasavvuru farklı oluyor. Bu yüzden deistlerin neye ihtiyacı var? Deistlerin bu kitaba ve bu kitabın uymamızı farz kıldığı peygambere, övgüler ve selam üstün olsun, ihtiyaçları var. Bunlara uymadıkları zaman uyduruyorlar. Sağır duymaz uydurur. Kör görmez uydurur. Cahil bilmez uydurur. Bilmezsen uydurursun. Uydurmamak için ne yapacaksın? Senin ilme ve dayanağa ihtiyacım var. Bir delile ihtiyacım var. Delilin en büyüğü Kur'an'dır. Delilin en büyüğü peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlara tabi olmadığın zaman, uymadığın zaman senin işin çok sıkıntılıdır, çok zordur. Asla ve kat'a doğru yolu bulamazsın. İşte Allah Teala Hazretleri bu sadette ilahukum ilahu vahid diye ayete başlıyor. Sizin ilahınız tek bir ilahtır, başka bir ilah yoktur ha diye bütün müşrikleri ikaz ediyor. Devam ediyor Allah'ımız. فَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Ahirete inanmayanlar var ya, قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ Onların kalpleri münkirdir, inkar ederler. Biliyorsunuz inanışın yeri akıl değildir. İnanışın yeri kalptir. Aklın yeri bilme yeridir. Akıl bilir. İlimle beraber onu bilir ama inanma burada olmaz. İnanma burada olur. Kanaat, inanış, teslim olma buradadır. Şimdi müşriklere sorduğun zaman diyor Kur'an, müşriklere sorduğun zaman yerleri ve gökleri kim yarattı? Müşrikler derler ki Allah yarattı. Bakın müşrikler de yaratıcı olarak putlarını söylemiyor. 360 tane putundan bir tanesini bile yaratıcı olarak söylemiyorlar. Allah yarattı diyorlar. Peki madem Allah yarattı diyorsun, bu Allah'ın kanunları olmak zorunda değil mi? Bu Allah'ın kulları olmak zorunda değil mi? Bu Allah'a itaat edilmek zorunda değil mi? O kışlanın bir komutanı var mı? Bir lideri, bir albayı, bir generali yahut da bir binbaşısı var mı o kışlanın? Var. Şimdi bu kışlanın bir binbaşısı, bir albayı, bir generali varsa itaat edilmek zorunda değil mi? Onun muhakkak asları olmak zorunda. Alt rütbeli askerler ve erler. Bunların tamamı bu generale itaat etmek zorunda değil mi? Ben general olduğunu kabul ediyorum ama ona itaat etmeyi reddediyorum. Dediğin zaman sana asker mi derler, çapulcu mu derler? Ne derler? İşte müşrikler de aynen bunun gibidir. İmam-ı Azam'ın en kaliteli talebelerinden İmam Muhammed. Allah o ikisinden razı olsun. Ebu Hanife'ye bir sual soruyor tam bu noktada. Bunu nakletmem gerekiyor. Hocam, anlattığınız bu konuyu belirttiğiniz yönüyle öğrendim. Fakat niçin müşrikler Allah Rabbimizdir dedikleri halde Allah'ı bilmeyen kimseler oluyorlar? Şimdi Ebu Hanife'ye bu soruyu soruyor. Müşrikler Allah Rabbimizdir diyor ama Allah'ı bilmiyorlar. Neden? Nasıl olabilir bu diyor. Ebu Hanife cevap veriyor. Şüphesiz ki onların Allah Rabbimizdir dediklerini biliyorum. Oysa ki onlar bununla da Allah'ı bilmiyorlar. Sadece Allah Rabbimizdir demekle oluyor mu? Kurtarabiliyor musun? İnandık demeyle kurtulabileceklerini mi zannediyorlar diyor Kur'an. Sadece inandık demeyle. Sadece Müslümanım demekle kurtulabileceğini mi zannediyorsun? Müslümanım diyorsan senin bazı görevlerin var, bazı vazifelerin olmak zorunda. Bu vazifelerini yerine getirmen lazım. Müslümanım dediğin anda şehadet getirmen gerekiyor ve İslam dairesi içine gireceksin. O anahtarın 5 tane dişlisi var. Kim la ilahe illallah derse cennete girer. Sahih hadistir. Ama o anahtar, o la ilahe illallah anahtarında 5 tane dişli vardır. Herhangi bir anahtarda dişlilerden bir tanesi eksik olursa kapı açılır mı? Kardeşler, mümkün değil. 5 dişlinin 5'i de olmak zorunda. Şehadet, namaz, oruç, zekat, hac. Bu 5 anahtar dişlisi beraber yapılmak zorunda. Eğer cennete girmek istiyorsan. Ben Allah'ım demekle bu iş olur mu? Hem benim Allah'ım var, ben Allah'a inanıyorum diyorsun. Hem de bugün faizin haram olduğunu mantığıma yatmıyor. Bu zamanda başörtüsü mü kalmış ya? Bu zamanda tesettür mü kalmış ya? Bu ne demektir? Bu cümle Kur'an'ı inkar demektir. Bu cümle bu zamanda Allah'ın emri mi olur ya demenin kapalı halidir, üstü örtülü halidir. Bu zamanda namaz mı kalmış ya demek ne demek? Bu zamanda Allah'ın emri dinlenir mi ya demektir. Dublör bir kardeşim anlattı. Çok tanınmış olan bir sanatçıyla diyor. Yemek yiyoruz diyor. Beni namaz kılarken gördü yemekten önce. Bana dedi ki ya falanca sen namaz mı kılıyorsun ya? O sanatçı. Evet namaz kılıyorum. Ya 1400 sene önce de kaldı namazında. Bugün namaz mı var ya dedi diyor sanatçı. Bu ülkede bu adam sanatçı. Neymiş? Namaz 1400 sene önce kırılıyordu. Bu zamanda namaz mı kaldı ya? Ne işin var senin namazla? Gidin sorun buna. Sen hangi dine mensupsun? Müslümanım. Ben Allah'a iman ettim der. Sadece iman ettik demeyle oluyor mu? Bu söz adamı kafir eder. Bu zamanda namaz mı kalmış? Bu zamanda faiz ayeti mi olur ya? Ne faiz ayeti? Faiz yasak mı bu zamanda? Mümkün değil. Kızı 14 yaşına gelmiş, benim örtünmem lazım anne diyor. Ne örtünmesi kızım ya diyor. Ne örtünmesi? Bu zamanda tesettür mü kalmış? Vallahi İslam'la alay ediyorlar. Bu zamanda Allah'ın emri mi olurmuş diyor o anne kızına. Bunun açıklaması budur. Bunun meali budur. Ebu Hanife diyor ki, oysa ki bunlar o Allah'ı böyle demekle de bilmiyorlar. Çünkü Allah onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan Allah derler diyor. Bakın müşriklerden bahsediyor. Allah olduğunu kabul ediyor. Yani onların çoğu anasından kör olarak doğan bir çocuğun hiçbir şeyi bilmeksizin geceyi, gündüzü, sarıyı, siyahı söylemesi gibi bu sözü gayri şuuri olarak söyleyenler gibidir. Bir kör olarak doğan bir çocuk düşünün. Bu çocuk ne gündüzü gördü, ne güneşi gördü, ne sarıyı gördü, ne kırmızıyı gördü, ne beyazı gördü. Hiçbir şey görmedi. Ama bu çocuk konuşmalarında güneş, ah o güneşi görmek isterdim diyor. Ya sen hayatında güneşi görmedin ki. Sen doğuştan körsün. Sen ne bilirsin güneşi? Geceyi, sarıyı, çiçeği sen nereden bileceksin? Senin gözlerin görmüyor. Bu cümleyi o âmâ kişi gayri şuuri olarak söylüyor. Bilinçsiz. Bilinçsizce söylüyor. Ebu Hanife bu örnekle diyor ki, müşrikler de bunun gibidir. Allah bizim Rabbimizdir derler ama ona itaat etmezler. Rabbimizdir derken bunu gayri şuuri olarak söylüyorlar. Akılları başlarında değil. Alışkanlık, alışılmış bir kelime gibi. Alışılmış bir kelime gibi. Çok şükür Rabbime diyor. Faizden o ay hesabına 6000 TL yatmış. Çok şükür bu ay bereketli geçti diyor. Faiz parasına çok şükür diyorsun. Allah'ın diniyle nasıl alay edersin Müslüman ya? Hiç mi utanmıyorsun? Faiz parasına çok şükür. Elhamdülillah Allah rızkımızı bankadan verdi diyor. Hayır. O Allah'ın tercihi değil. O senin tercihin. Rızık helalden de gelir, haramdan da gelir. Tercih senindir. İster helalden kazanırsın rızkını, ister haramdan kazanırsın. Sonuçlarıyla yüzleşmek senin hesabınadır. Ebu Hanife bitiriyor. Böyle kafirler Allah'ın ismini müminlerden işitmişler. İşittiklerini de bilmeden söylemektedirler. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de ahirete inanmayanların kalpleri inkar edicidir. Kendileri de kibirlidir buyurulmaktadır. Her Müslüman Allah benim Rabbimdir dediği anda kalbine, aklına ve hayatına bakacak. Tamam Allah benim Rabbimdir. Beni o yoktan var etti. Küçük bir spermadan, pis bir sudan var etti. Bunu kabul ediyorum dedin mi? Dedin. Peşinden bir sual kendine sorman ihtiza eder. Tamam Allah senin Rabbin de Rabbine itaat ediyor musun? Rabbinin emirlerini yerine getiriyor musun? Yok. Yok. Devamlı isyan, devamlı başkaldırı, devamlı kibir, gurur. Allah-u Teala bu gibi insanların hallerini bize bildirirken diyor ki فَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Ahirete inanmayanlar var ya, o ahirete inanmayanlar. قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ Onların kalpleri inkar eder. O deist, ateist diyorsun ki ahiret var, hesap var. Sen bu kadar rahat ve özgür yaşıyorsun, çizgilerin yok. İstediğin her türlü haramı işleyebiliyorsun, istediğin kişinin kul hakkına girebiliyorsun. Ama ahiret var, hesap var. Allah onların kalplerinden bahsediyor bize. قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ Onların kalpleri inkar eder. Neden inkar ediyor? وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Onlar çok kibirlidirler, büyükleniyorlar. Büyükleniyorlar. Bu Müslümanlar, 2 milyar Müslüman var, namaz kılıyorlar, bayramları var, kurbanları var. Aman aman, nereden çıktı bunlar? Biz bunlarla uğraşmayız. Bizi bağlayacak hiçbir kural kaide olamaz. Hiçbir şey bizi bağlayamaz. Bu bir kibirdir. Neden namaz kılmıyorsun? Ya secde etmek, görmediğim bir şeye secde etmek gururumu incitiyor. Bunu diyen insanlar duydum. Secde etmek gururunu incitiyormuş. Ama patronun karşısında maaş almak için, 3000 TL ay sonunda maaş almak için o ay içinde yüzlerce emrini almak hiç gururuna dokunmuyor. 3000 TL maaş için patronun yüzlerce emrini alıyor. Ona manevi anlamda rükû ediyor, secde ediyor. Birisinden emir almak demek, ona rükû ve secde etmek demektir. Manada bu böyledir. Sadece cebine 3000 TL koymak için senin gibi tuvalete gitmek zorunda olan, yemek yemek zorunda olan bir insanın yüzlerce emrini dinliyorsun bir ay içinde. Ama sana hiçbir şey yapmamışken bu hayatı, bu kadar nimeti, sayamayacağın nimetleri veren Allah'ın emrini, sadece bir emrini yani secde emrini yerine getirmek için hamle yapmıyorsun, utanmıyor musun? Hiç utanmıyor musun? Vahum müstekbirun, onlar kibirleniyorlar, onlar gururlanıyorlar. Ateistler ve deistler kibirlerinden dolayı delilleri görmezden geliyorlar. Güneş var, ortada çok açık ve net bir güneş var. Hem ısı veriyor, hem ışık veriyor ama onların parmakları gözlerinde. Ben bir şey görmüyorum diyorlar. Parmaklarını gözlerinden çeker misin? Lütfen şu parmaklarını gözlerinden çeker misin? O zaman göreceksin. Ateistlerin zehirlediği bir Müslüman kardeşimiz bazı şüphelerini bize bildirdi. Birkaç yıl önce bu şüphelere cevap yazmış idim. Notlarımı almışım. Muhakkak bu suali ve cevabı size nakletmem gerekiyor. Lütfen dikkatlice dinleyiniz kardeşler. Fakire iki cehennem varken zengine bir cehennem adil mi? Fakire iki cehennem. Dur bakalım şimdi ne diyor? Selamun aleyküm hocam, bir sorum var. İki tane insan düşünelim. Bunlardan biri çok zengin, diğeri ise çok fakir. Fakir olan geçimini sağlamak için sürekli çalışmak zorunda. Evde ailesi, çocukları var. Aldığı maaş yeterli olmadığı için ek iş yapıyor. Ancak hayatından hiç mutlu değil ve sürekli kaderine lanet ediyor. Bak, iki iş yapıyor ve fakir. Devamlı lanet ediyor kaderine. Allah'a isyan etmekle meşgul. Müslümanım diyor ancak ne namaz kılıyor, ne oruç tutuyor, ne de sünnete uyuyor. Ve hiç şükretmeden isyan etmeye devam ediyor. Zengin olana bakarsak, sözde o da Müslümanım diyor, ancak o da ne namaz kılıyor, ne oruç tutuyor, ne de başka bir şey. Ama istediğini yapıyor, her türlü eğlence ortamlarına giriyor. İçki, zina, gırla gidiyor. Bir şey istediği zaman, örneğin bir araba, hemen alabiliyor. Geçim sıkıntısı ne demekmiş, hiçbir fikri yok. Dünyanın geçici güzelliklerine dalıp gitmiş. Şükretmek aklının ucundan dahi geçmiyor bunun da. Şimdi, bu iki insan da görüldüğü üzere cehennem istikametinde ilerliyor. Fakir de aynı, zengin de aynı. Dikkat buyurun, şimdi getirdiği noktaya bak. İkisi de cehennem istikametinde ilerliyor. Ama fakir olanın iki tarafta cehennem gibi. Zengin olan ise en azından bu tarafta cennette gibi. Bu durum hakkında ne söyleyebilirsiniz hocam? Şimdi tamam, fakir iki tarafta da cehennemde ama zengin olan bari burada cennette gibi yaşıyor diyor. Bunu nasıl açıklayabilirsin hocam diyor. Cevap: ve aleyküm selam. Fakir olan dünyada daha az nimete mazhar olduğu ve bu az nimete şükretmediği için daha az azap görecektir. Zengin olansa bedeni nimetlerin dışında dünyevi mal mülk nimetlerine de sahip olup şükrünü yerine getirmediği ve isyanını arttırdığı için daha çok azaba müstahak olacaktır. Allah'ın bir ismi de El-Adil'dir, adalet sahibi olan ilah demektir. Bakın, dünyada bize Allah'ın verdiği nimetler var ya, hani komşunu görüyorsun ya, iki arabası var, iki evi var. Sen kiradasın, araban yok. Motorla gidip geliyorsun, bisikletle gidip geliyorsun ya. Nasıl olur ya, onda iki araba, bende hiçbir şey yok diyorsun. Allah'ın değerlendirmesi, mahşerde bunları değerlendirmesi, ne kadar çok nimet verdiyse o kadar fazla sıkıntı verecektir. O kadar çok hesap soracaktır ve şükrünü eda etmediyse o kadar fazla azap görecektir. Ne kadar az nimet verdiyse bu taraftakine de o kadar rahat bir hesap görecektir. Eğer az nimetle şükrünü eda ettiyse hesabı da o nispette kolay olacak. Ahirette dünyadaki zengine verdiğinden daha fazlasını verecektir. Çünkü o burada ağır olan, yani yokluk sınavıyla imtihan edilmiştir. Ve sonunda bu iki kişi mahşer gününde hesaba çekildiğinde, fakir olan zenginin hesabını ve sonucu olan azabın şiddetini gördüğünde şöyle der: Allah'a şükürler olsun ki varlıkla değil yoklukla sınav edildim. Müslüman kardeşlerim, bakın bütün fakirler bunu böyle söyleyecek. Biliyorsunuz hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam, fakirler cennete zenginlerden yarım gün önce girecektir buyuruyor. Yarım gün ne demek? 12 saat değil kardeşler, dünya günü değil. Ahirette yarım gün 500 sene demektir. Dünyadaki 500 sene. Fakirler 500 sene önce cennete girecekler. Muhammed Aleyhisselam'ın hemen arkasında. En büyük fakir bizim peygamberimizdi. Övgüler ve selam efendim olsun. Allah Teala kitabında gelecekten bir sahneyi bize şöyle aktarıyor: Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Dikkat buyurun, Kur'an'da kitabı üç şekilde verilecek olan insanlardan bahsediyor Allah Teala. Bir, sağından verecek olanlar. Bunlar paçayı kurtardı. Sağdan geldiği anda o sıkıntı, o stres, o baskı o Müslüman'da gidecek. Çok huzurla, mutlulukla kurtardım diyecek. Şimdi kurtardım diyecek ve rahatlayacak. İki, kitabı soldan verilenler. Soldan verildiği zaman yandım diyecek. Şimdi yandım. Önce cehennem. Ne yaparsam yapayım önce cehennem, sonra cennet diyecek. Bir tane daha var. Kur'an'da kitabı bir şekilde sırtından verilecek olanlardan bahsediyor. Sağdan verilecek olan, solda bir de sırtından verilecek olanlar. Yani sırtından göğsü de girecek ve kitap ön taraftan çıkacak. Üç şekilde verilecek bu kitap. Şimdi kime kitabı arkasından verilirse helak diyecek. Helak. Yandım, bittim. Kurtuluş hiç yok. Bazı tefsirlerde bu ayetlerde bahsi geçen kişilerin Allah'ın çokça nimetler vermesine rağmen Kur'an'ı geriye atıp ona ibadetlerle şükretmeyen kimseler oldukları bildirilir. Tefsirlerde kim bunlar diye bahsedildiğinde kitabı arkadan verilenler kendisine dünyada çok nimet verilmiş ama Rabbine kulluktan hep kaçmış. Birine çok nimet verildiği zaman bu onun şükrünü arttırmalı. Ama insanlarda maalesef gafleti ve isyanı arttırıyor. Böyle olduğu zaman ne oluyor? Kitabı soldan da değil, arkadan veriliyor. Arkadan. Göğsünü yararcasına. Şimdi ben sana sorayım, durum böyleyken. Fakir olmasına rağmen elindekilere şükreden ve sonsuz yaşamı kazanmak için sabreden kişi mi olmak istersin? Yoksa bu kısa dünya hayatında zengin olup Allah'ı unutan ve nankörlüğü sebebiyle kitabını solundan da değil, sırtından alan kişi mi olmak istersin? Akıllı olanlar için cevap, çok da zor olmasa gerek. Dünya hayatı ne kadar? Dünya hayatı bir rüya kadar kısa. Bir rüya kadar. 2 sene olmuş virüs geleli. 2 yıl. Sanki 2 hafta gibi değil mi arkadaşlar? 2 yıl geçmiş ya. O kadar hızlı geçiyor ki. Düne kadar askerdeyken ya ben ne zaman evleneceğim? Çocuğum olacak mı? Vaaz işlerini ilerletebilecek miyim? Diye hesap yapıyordum. 21 sene geçmiş askerliğimde. Ve o dönemden, o hesabı yaptığım dönemden üste 21 sene geçmiş ve bana 2 yıl gibi geliyor. Dünya hayatı bir rüyadır, bir oyun ve eğlencedir. Bu ayetler, bu cümleler, bu kelimeler boş değil. O kadar kısa. Zincirlenmiş olan müşriklere dünyada ne kadar kaldınız diye sorulduğunda onlar şöyle derler. Bir gün, belki bir günden daha kısa. Halbuki bunlar dünyada 70 sene, 80 sene geçirdi kardeşler. Ama ahirete gittiğin zaman o gerçek zaman dilimini gördüğünde şöyle diyorsun. O zaman dilimine göre buradaki geçirdiğim 80 sene bir gün ya da ondan daha kısa gibi. Bana böyle geldi. Bu kadar kısa bir hayat için ebedi hayatını kaybetmeye değer mi? Biraz makul olur musun? Biraz mantıklı olur musun? Dünya, hocam peki hiç dünyayı istemeyecek miyiz? Hayır. Hayır, dünya. Dünya başından sonuna kadar kötü, aşağılanmış, lanetlik bir yer değil. Dünyanın 3 tane yüzü vardır Müslüman kardeşlerim, alimler. Bu konuyu şöyle özetler. Dünyanın 3 yüzü vardır. İkisi sevilmeli, birisine öfke duyulmalıdır, reddedilmelidir. Bu 3 tane yüzden bir tanesi Allah'ın esmasına, isimlerine ayna olma yüzüdür. Dünyada baktığınız her şey Allah'ın esmasının bir tecellisidir. Birisini ölmüş olarak gördüğümüzde canlı birisiydi. Bu adam daha dün canlıydı ve benimle yemek yiyordu. Gülüşüyorduk, eğleniyorduk. Ama bir virüs geldi, vurdu ve öldü. Bu Allah'ın mumit, öldüren esmasının bir tecellisi. Bak, orada gördüm. Hay, diri. Diri esmasının tecellisine yaşayan insanların tamamı Allah'ın hay isminin bir tecellisidir. Bütün esmaları dünyada, kainatta dağıtılmıştır. Onu neyinden tanırız biz? Allah'ın neyinden tanırız? Çölde ayak izleri gördüğümüzde 2 tane ayak izi gördük çölde. Bir ayak izi ufak, deve izi, bir ayak izi büyük, insan izi. Aklı başında bir adam hayvan iziyle insan izini yani ayakkabı izini fark edebilir mi, edemez mi? Eder. O izlere bakan bir adam der mi buradan bir insan ve bir hayvan, bir deve geçmiştir? Kesinlikle buradan bir insanla bir hayvan geçti. Der mi, demez mi? Bakın ortada iz var. İzden dolayı canlı varlığı anlar. Kainata bakıp, şu dünya kitabına bakıp, Kur'an kitabı, Allah'ı bilmenin bir yolu Kur'an kitabıdır, kitabıdır. Bir de kainat kitabı vardır. Venüs'e, Jüpiter'e, Neptün'e, Uranüs'e, Güneş'e, Ay'a, Dünya'ya baktığında Allah'ın bu kainat kitabını okuyamıyorsan, o sanatkarı bu kitaptan çözemiyorsan, anlayamıyorsan gözlerin ama demektir. yan yakıl. Dünyada kör olanlar ahirette de kördür ayeti senin için. Burada Allah'ı göremezsin, ahirette de göremezsin demektir. Bu ayeti iyi anlaman lazım gelir Müslüman kardeşim. İşte dünyanın sevilmesi gereken yüzlerinden bir tanesi bu. Allah'ı bana tanıtıyor. Bu eserlerin tamamı Allah'ı bana hatırlatıyor, bana tanıtıyor. Dünyanın sevilmesi gereken bir diğer yüz hangisi? Ahireti kazanmak için tarla olma yüzü. Dünya ahiretin tarlasıdır hadis-i şerifini hepiniz bilirsiniz. Tarla ne demektir tarla? Ekersen biçersin. Çalışma ve gayret gösterirsen muhakkak alabileceğin bir şeyler olur bu tarladan. Dünyada ibadet yaparsan, Allah'ına kullukta bulunursan, ahirette bu ibadetlerin karşılığı olan sevap denilen ahiret para birimini bol bol alırsın Müslüman kardeşim. Bak bu da dünyanın ikinci yüzüdür. Bu iki yüz sevilmesi gereken yüzlerdir. Bu yüzleri seveceksin. Düşman olman gereken yüz hangisi? Nefsin lezzetleri, nefsin hazları olan yüzü. Bu yüzüne düşman olmak zorundasın. Çünkü bu yüzü seni devamlı dibe çeker, aşağı çeker. O telaş, o zevk, zevkten zevke koşma, o bağımlılıklar, o alışkanlıklar, o nefsi hazlar seni yaratıcından uzaklaştırır, unutturur. Unutturur. Bu ülkenin şu anda %22'si 5 vakit namaz kılıyor. Bakın Kur'an kursları açıldı. 2 ay boyunca Kur'an kursları ders vermeye başlayacak. Çocuklarınızı Allah rızası için, neslimizin bozulmaması için çocuklarınızı Kur'an kurslarına gönderiniz. Orada 2 ay çocuklara çok güzel bir eğitim veriyorlar. Bir temel eğitim alıyorlar. Çizgilerini, sınırlarını da öğrenmiş oluyorlar. Hem Kur'an'ı orijinal lisanından okuyabiliyorlar, hem temel ilmihal bilgilerini öğrenmiş oluyorlar. Bu çok büyük şeyler katar. Şu anda bu ülkede çocukların, gençlerin, halkın kaçı Kur'an okumasını biliyor orijinal lisanında? Biliyor musunuz? %10. 10 tane Müslümandan sadece bir tanesi bu kitabı orijinal lisanından okuyabiliyor. İstanbul'un fethinin nasip olduğu Türklere bu bir ayıptır. Allah bize nasip etti bunu. Ama Türklerin soyu 10 kişiden 9'u bunu unuttu. Buna sarılmayı bıraktı. Buna sarılmayı bıraktığın zaman emir alırsın. Allah'tan emir almayı bıraktığın zaman kullardan emir almaya başlarsın. Avrupa emir verdi, Doğulular emir verdi, Batılılar emir verdi, Güneyliler emir verdi. Devamlı emir aldın. 100 yıl boyunca devamlı emir aldın. Hepsini yönettiler. İpini nereye çektiler oraya gittin. Ne zaman ki bu kitaba sarıldın, sen ip taktın. Sen emrettin, hükmettin bütün dünyaya. Bu kitaba sarılacaksın. Bu kitaba sarılmanın ana yöntemi çocuklarını bir eğitimden geçirmektir. Sağlam bir eğitimden geçireceksin. İlk adım Kur'an kursudur. Bu kardeşiniz, bütün eğitiminin temeli Kur'an kursuna dayanır. 4-5 sene boyunca Sadık Hocam, Allah ondan bin kere razı olsun, bütün temel eğitimimi o verdi. Kur'an, tecvid, ilmihal, hadis, fıkıh, bütün temeli ondan aldık. Allah bin kere razı olsun. Sonra İmam Hatip'e gittim. Sonra tasavvufa girdim. Ama temel Kur'an kursudur. Oradan bak buralara geldik. Binlerce insanın hayatına dokunabildik elhamdülillah. Sen de evladının hayırlı bir evlad olmasını istiyorsan, eşcinsellikten, ateizmden, deizmden, terör örgütlerinden uzakta, vatan millet sevdalısı, din sevdalısı, atalarına hürmetkar bir evlad olmasını istiyorsan, temel dini bilgilerini vermek zorundasın. Bunu vermezsen, çocuğun yarın öbür gün bir eşcinsel olursa, bir ateist, bir terörist, bir DAEŞ'çi, bir FETÖ'cü, PKK'ci olursa, vallahi bunun sorumluluğunun bir kısmı sendedir. Çünkü çocuğuna temel vermedin. Vermedin. İlim meclislerinden uzak tuttun. Bunun hesabını vereceksin. Bunun karşılığını alacaksın. Allah bu millete izan versin, akıl fikir versin kardeşler. Amin. Malik bin Dinar, Allah ondan razı olsun, şöyle der. Dünya için ne kadar üzülürsen, o nispetle ahiret senin kalbinden çıkar. Ahiret için ne kadar üzülürsen, o nispette dünya senin kalbinden çıkar. Şimdi herkes kalplerini çek etsin. Malik bin Dinar'ın bu sözünü alın, kendinize vurun. Kendi kalbinize vurun. Dünya için çok mu üzülüyorum, ahiret için mi daha çok üzülüyorum? Bir kıyas yap. En çok üzüldüğün şeyler neler gün içinde? Hep dünyalık mı? Namazını kaçırmadığı için üzülen kaç tane kardeşimiz var? Kaçırdığı için. O hafta sohbetini kaçırdığı için üzülen kaç tane kardeşimiz var? Yok, hiç. Hiçbir üzüntü yok. Sohbetler gelip gidiyor. Aylar geçiyor. Adam yok piyasada. Namazlar gelip gidiyor. ezanlar okunuyor, adam piyasada yok. Hiç namaz kılmıyor ama hiçbir üzüntü yok kalbinde. Bak, dünya için üzüldüğün zaman namaz üzüntüsü, namaz kaygısı kalbinden çıkıveriyor. Tam aksi olması lazım müminde. Ahireti kazanması için gerekli olan zamanı değerlendiremediği için üzülmeli. Bu üzüntü olduğu zaman artık dünyaya fazla ehemmiyet vermemeye başlar. Ahiret onun için her zaman önceliklidir. Her zaman birinci adım ahirettir. Her zaman birinci adım Müslüman kardeşlerinin iyiliğidir. Onları doğru istikamete sevk etme, onlara doğru bilgileri verme, hayatlarına dokunabilme kaygısı, gayreti. Böyle bir derdin yok mu? Böyle bir kaygın yok mu? Ona kinim var, buna düşmanlığım var. Onun arkasından at, bunun arkasından tut, onun arkasından gıybet yap. Fitne çıkart, ara bozukluk yap. Sen nasıl Müslümansın ya? Enes bin Malik anlatıyor, Allah ondan razı olsun. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam'ın meclisindeyiz diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam bize sohbet yapıyor. Derken durdu ve şöyle dedi. Az sonra buraya cennetliklerden bir insan gelecek. Bir kardeşimiz gelecek. Az sonra. Adamın bir tanesi geldi. Yeni abdest almış. Sakalından sular damlıyor. Ayakkabılarını sol elle tutmuş. Anladık ki o adam. Adamı süzdük, baktık, ettik. Sıradan normal bir adam gibi geldi. İkinci günü sohbet yaparken yine bize aynı cümleyi kurdu. Az sonra cennetliklerden bir kardeşiniz gelecek. Yine aynı adam geldi. Yine aynı halde sakalından sular akıyor, abdest suyu. Üçüncü gün yine aynı cümleyi kurdu bize Muhammed Aleyhisselam. Bir baktık yine aynı adam. Abdullah bin Amr bin As, Amr bin As'ın oğlu. Diyor ki ben bir kurnazlık yaptım. Bu adama gittim. Dedim ki beni evinde misafir eder misin bir gece? Bu akşam sende kalmak istiyorum. Müsait misin? Adam dedi ki tabii ki Müslüman kardeşim. Gel bir akşam evimde kal. Gel içer beraber uyuruz. Gece gittim evinde yedim içtim. Hep takip ettim. Nafile ibadeti var mı? Yok. Sabaha kadar uyumadım. Sabah namazına kadar teheccüde kalkacak mı diye baktım. Teheccüd de yok. Nafile ibadet yok. Akşam zikir yok. Sabah namazına kadar dümdüz uyumuş. Teheccüd de kılmamış. Sabah namazını kıldı. Ben de namazı kıldım. Namazdan sonra yanına gittim. Dedim ki Muhammed Aleyhisselam sen gelmeden önce bize dedi ki cennetliklerden biri şimdi içimize girecek. Ve üç gün üst üste sen geldin. Ben ameline bakayım dedim. Senin yanına geldim misafir oldum. Benden fazla bir amelin de yok. Nafile namaz kılmıyorsun, teheccüdün de yok. Seni cennetlik yapan amelin nedir Allah aşkına bana söyler misin? Adam şöyle dedi. Gördüğün gibi fazla bir amelim yoktur fakat bir huyum vardır. Hiçbir Müslüman kardeşime karşı kinim, düşmanlığım, gıybetim yoktur. Bakın şu ahlaka bakın Allah aşkına. Çok namaz, çok oruç falan değil. Kin, düşmanlık beslemem. Hemen unuturum. Birisiyle anlaşamadım. Kavga yaptım. Hemen unuturum. Asla kin gütmem. Başkalarına onu kötülemem. Tek amelim budur. Olsa olsa beni cennete bu amelim sokmuştur. Müslüman böyle olur. Müslüman hataları örtücü olur. Ama bizde tam aksine, tam tersine. Namazım var benim, onun namazı yok. Ben ondan üstünüm. Namaz. O senin zaten vazifen. Bu senin ondan üstün olduğun anlamına gelmiyor. Vazifelerden sadece bir tanesini yapıyorsun. O adam belki diğer vazifeleri senden daha iyi yapıyordur. Nereden biliyorsun? Bu bir sır, bu bir gizem. Her insanın ibadeti kendi hayatında, Allah ile arasında. Dolayısıyla hiçbir ibadetimizi bir tekebbür ifadesi olarak kullanamayız kardeşler. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Onlar büyükleniyorlar. Büyüklenmenin sonucunun ne olduğunu görüyor musun? Büyüklenmenin sonucu kalbin mühürlenmesi. Kalbin mühürlenmesi ve imanını kaybetmen. Allah bizi onlardan etmesin kardeşler. Amin. Bu ayeti bitirdik. Son ayeti de okuyalım. لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ Muhakkak ki Allah bilir. مَا يُسِرُّونَ Sırladıklarını da bilir. Gizlediklerini de bilir. وَمَا يُعْلِنُونَ Aleni ettiklerini, açıktan yaptıklarını da bilir. Müşriklerin kalplerine nasıl pazarlıklar varsa, münafıkların kalplerine nasıl gizemler, sırlar varsa, bunları gizleseler de, açıklasalar da Allah Teala bunların tamamını bilir. Ona hiçbir şey gizem ve sır olarak değildir. Kalmaz. Allah hepsini madem bilirse, sen kimi kandırdığını düşünüyorsun? Bazı insanları aldattığını hesap ediyorsun. Allah'ı kandırabileceğini mi düşünüyorsun? Allah Sır olanı da bilir, açık olanı da bilir diyor Kur'an. Sen kimi kandırıyorsun? Kime şekil yapıyorsun? Sen kime ne hareket yapıyorsun Müslüman kardeşim? وَمَا يُعْلَنُ عَلَنِي onu da bilir. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرُونَ Muhakkak ki o sevmez, asla sevmez. Mustakbirun, kibirlenenleri, büyüklenenleri asla sevmez. O Allah asla kibirlenenleri, büyüklenenleri sevmez. Herhangi birisine bir delil geldiği zaman ahiretin varlığına dair, Allah'ın varlığına dair, ibadetin olmak zorunda oluşuna dair herhangi bir delil geldiği zaman kibirli olmayan bir adam dinler. Tertemiz bir akılla, sabırla o delilleri dinler ve ona göre karar verir. Ama kibirli olan bir adam dinlemez. Hatırlayın Muhammed Aleyhisselam mecliste, mescitte oturuyorken Velid bin Mughire geldi müşriklerin liderlerinden. Dedi ki bana İslam'ı anlat ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselam büyük bir heyecanla ona İslam'ı anlatmaya başladı. Neden heyecan duyuyor? Çünkü liderlerden herhangi birisinin İslam'a dönüşü demek peşindeki yüzlerce müşriğin dönüşü demektir. İnsanların çoğunluğu liderleri takip ederler, öncüleri. Şimdi Velid bin Mughire Muhammed Aleyhisselam'a bana İslam'ı anlat dediğinde Efendimiz Aleyhisselam heyecanla ona İslam'ı anlatırken ama bir sahabi geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü bak konuşma esnasında biliyorsunuz herhangi birisi başka biriyle konuştuğu zaman yanından başka birisi geldiği zaman sözü bölmemeli. Bu bir edepsizliktir. Susarsın konuşmasını bitirmesini beklersin. Konuşması bittiği anda laf alabilirsin. O ama sahabe sadece duyuyor, gözle görmediği için sadece işitmeyle Muhammed Aleyhisselam'ın sesini duydu ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü bana Kur'an'dan bazı ayetleri öğretir misin? Anlatır mısın? Efendimiz Aleyhisselam konuşma yapıyorken bir lidere onu görünce, o ama sahabiyi görünce yüzünü ekşitti. Ve yüzünü ona döndü, müşriye döndü. Neden yüzünü ekşitti? Ben burada birisiyle uğraşıyorum. Yani onun Müslüman olması için gayret gösteriyorum, vaaz esnasındayım. Sen beni meşgul etme. Dedi. Yüzünü o kişiye ekşittiği için Allahü Teala Hazretleri Abese suresini gönderdi. Abese ve tevella. Yüzünü ekşitti ve gönlünü döndü. En ca'ehel e'me. O ama kendisine geldiği için. Kendisine soru sorduğu için. O ama. İsmini vermiyor sahabinin. O ama kişi diyor. Allahü Teala Kur'an'da. Ve Muhammed Aleyhisselam'a şöyle diyor ayetlerin devamında. Sen neden sana sevgiyle gelen kulun varken kendisini müstahni gören o kibirli adama İslam'ı anlatıyorsun? İnsanlar iki türlüdür. Bir grup hakikaten ihtiyacı olduğunu bilir. Birisi beni yarattı. Beni yaratan bir kudret var der. Ve onu tanımak için onu daha fazla tanıyan insanların peşinde koşturur. İlim öğrenir ve sorular sorar. Bana bunu öğret der. Bu muhtaç olduğunu bilen, kendisini müstahni görmeyen, kibirsiz adam demektir. Öteki tarafta bir grup var. Bunlar büyük çoğunluk. Benim zaten param var, işim var, arabam var, evim var. Benim namaza, ibadete, hacca, oruca ve bir ilaha ihtiyacım yok ki der. Kendisini müstahni görür. Allah'a ihtiyacı olmadığını düşünen insan. İşte bunlara müstekbirun, kibirlenenler, büyüklenenler diyor Allah Teala. İslam'ı anlattığınız zaman İslam'ı anlattığınız kişinin konumuna hiç bakmayın. O fakirdir, bu zengindir, sakın ola ayırtmayın. Allah Muhammed Aleyhisselam'ı ikaz etti. Peygamberimiz Aleyhisselam'a böyle bir ikazda bulunan sana ne yapmaz? Ey tebliğci kardeşim, sen neye bakacaksın? Kim beni dört gözle, büyük bir muhabbetle bana ellerini açmış? Kim beni sevgiyle dinliyor? Sen onu anlatacaksın. Kendisine müstahni gören kibirliye gitmeyeceksin. Onu anlatmayacaksın. Uğraşmayacaksın onunla. Bırak, sana ne? Talep ederse anlat. Talep etmezse adam kendisini ilahıyla, Muhammed Aleyhisselam, Rabbiyle eşit görüyor. Sen bu adama ne anlatacaksın? Bırak. Ne hali varsa görsün. Kıymet bilene vereceksiniz. Kıymet bilene. Bu ilim öyle bir cevherdir ki, ilme değer veren, kıymet veren kimse kölesi olun. Anlatın. Kendisini müstahni gören kimse umursamayın. Hiç umursamayın, önemsemeyin. Kendisini Allah'tan müstahni görüyor. Hem kendisine nefesi veren, o ciğerlerin çalışmasını sağlayan ilah, Allah Teala, hem de ondan kendisini müstahni görüyor. Benim ihtiyacım yok diyor. küçücük gözle görünmeyen virüsü verdiği zaman ciğerlerine, hastaneye gidiyorsun, sokuyorlar hortumu buradan ciğerlerine kadar. Aldık seni diyor entübeye. 25 yaşında sporcu adam entübeye giriyor. Entübe. Nefes alışı nasıl yüzüstü yatıyor böyle, yüzüstü. O alet, kapattıkları anda o aleti işi bitiyor. Bak senin ciğerlerinde, sporcunun sana bir şey olmaz da hani. Allah vadeni doldurduğu anda 25 de olsan, 18 de olsan gidersin. Kimse durduramaz. Kimse durduramaz. Büyük devlet başkanı haber gönderir 10 tane doktora. Bu adam benim için çok kıymetli. Çok iyi bakın ona. Der ama hiçbir şey yapamaz. Adam gider. İstediğin devletin başkanı ol. İstediğin kadar zengin ol. İstediğin kadar doktor ahbabın olsun. Ecel geldiği anda ne bir saat öne alınabilir, ne bir saat tehir edilebilir. Ayeti apaçık önümüzdedir. Dolayısıyla kardeşler, Mevla Teala Hazretleri'nin bize bildirdiği bu ayet-i kerimelere inanmakla yetinmeyeceğiz. Sadece Müslümanım demek olmuyor. Müslümanım demekle bu iş bitmiyor. Bir hamle yapman gerekiyor, bir aksiyonda bulunman gerekiyor. Aksiyon nedir? Fiiliyata dökmek, amele dökmek. Bilgiyi amele dökmek. Hem Müslümanım diyorsun hem namazın yok. Böyle Müslümanlık olur mu? Hem futbolcuyum diyorsun hem de top sektiremiyorsun. 5 defa ayağında top sektiremiyorsun. Top sektiremeyen futbolcu olabilir mi? Öyle futbolcu mu olur ya? Sende bir teknik olması lazım. Kaba, moloz gibi topçu olmaz. Hiçbir başarın olmaz senin. Bir teknik, bir incelik olması lazım sende. O topla bizim elimizle oynayabildiğimiz gibi senin ayağınla oynayabilmen gerekiyor ki sana futbolcu denilebilsin. Hem dövüşçüyüm diyorsun hem döner tekme atamıyorsun. Böyle sporcu olur mu? Döner tekme atamayan dövüşçü olabilir mi? Vücudumun çok güzel olmasını istiyorum ama spor yapmayı da istemiyorum. Hem vücudunun diri, güzel ve geniş olmasını istiyorsun, kaslı ama spor yapmak da istemiyorsun. Hem çalışmayayım, hem gelişeyim, kaslı olayım. Böyle bir şey olabilir mi? Hem ruhunun temiz olmasını istiyorsan, ruhu temizleyecek sohbet meclislerinde olacaksın. Ruhu temizleyecek mescitlerde, camilerde olacaksın. Müslüman kardeşim mesaj atmış. Hocam diyor, camilerde imamlarımız çok hızlı namaz kıldırdığı için camiye gitmeyi, cemaate gitmeyi bıraktım. Evimde namazlarımı kılıyorum huzurla. Bir farz namazını 6-7 dakikada kılabiliyorum diyor. Camiye gittiğim zaman imam 4 dakikada kılıyor. Çok da hızlı kılıyor. İmamlarda şu anda en büyük kusur, namazı hızlı kıldırıyorlar. Tesbihatları çok hızlı söylüyorlar. Ve son oturuşta sadece ettahiyyatı okuyorlar. Bu çok ciddi bir sorun. Salli barik ve rabbenaları okumuyorlar. Cemaati yetişemiyor. Tam Allahümme salli diyor. İmam diyor ki esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kardeşim nasıl okudun ya? Sen bu salli barikleri nasıl okudun? Ne zaman okudun? Okumuyorlar. Müftülerimizin imamlarımıza bu konuda ikaz etmesi lazım. Muhakkak bu sünnetler yapılmak zorunda. Senin ne acelen var? Senin işin bu. Yap bunu. Cemaatten çoğunluğu da imamları böyle hızlı görünce ne yapıyor? Camiye gitmiyor. Cemaatlerdeki eksiklik. Camilerimiz kiliselere döndü. Sadece cumalarda doluyor. Cumaların dışında 10 cemaat, 15 cemaat, 20 cemaat. Camiler bomboş. Bunları kırman için ilim meclislerinde olman lazım. Kendini geliştirmen lazım. Allah-u Teala Hazretleri elimizi, ayağımızı, gözlerimizi, kulaklarımızı bu ilim meclislerinden kesmesin kardeşler. Amin. Amin ya mu'in. Bir hidayet mesajı okuyayım, ben kapatayım. Merhaba Kerem Bey. Kerem Bey, hocam değil, resmi bir dil. Merhaba Kerem Bey. Kaç gündür size bu mesajı atmak hakkında düşünüyordum. Çünkü benim dinle hiç alakam olmamasına rağmen sadece bir günde karar vererek namazda başlama sebebim sizsiniz. Dinle hiç alakası olmayan binlerce genç var bu ülkede. Z kuşağı diyorlar bunlara. Z kuşağı ne demek? Zombi kuşağı. Z kuşağı. Sabah kalkar kalkmaz TikTok'a, Instagram'a bakan kuşak bunlar. Zombi kuşağı. Vatanına düşman, milliyetine düşman, atalarına düşman, dinine düşman, hükümetine, devletine düşman. Z kuşağı, zombi kuşağı bunlar. Sabah tek bir gayesi var. Sabah kalkar kalkmaz bugün nasıl bir salakça bir video çekmem lazım ki binlerce insan beni izlesin, etkileşim alayım. Tek derdi bu. Başka hiçbir derdi yok. Z kuşağı. Ve gittikçe dinsizlik, ateizm, deizm ve eşcinsellik artıyor. Milli savunma tehlikeye giriyor. ateizm, deizm veya eşcinsellik, dinsizlik artarsa ülkemizin savunması tehlikeye girer. Çünkü bunlar için ölüm bir sondur. Ölüm bir son. Ölmemek için gerekirse savaştan bile kaçılabilir. Ama biz Müslümanlar için ölüm nedir? Başlangıcıdır. Ebedi hayatın, ebedi cennet hayatının başlangıcı. Dolayısıyla İslam inancına göre böyle bir durumdayken nasıl bir Müslüman şehit olmaktan, vatanını savunmak için öldürülmekten korkar? Bir sadece bir günde karar verdim diyor ve namaza başladım. Sadece 2 dakika 50 saniyelik bir video sonrası karar verdim. Artık dindar biri olmaya. Daha yolun başındayım ama daha da iyisini başaracağıma eminim. O videoda şöyle diyordunuz. Her kim namaz kılmak isterse, bir vakit olsa bile Allah onu kabul eder. Kim ki o insana ya 5 vakit kılacaksın ya hiç başlama derse o kişi kafir olur. Bizim videomuzda buna benzer cümlelerimiz var. Müslüman kardeşlerim, namaza başlama noktasında sıkıntıya giren bütün kardeşlerime bir vakitle başla diye tavsiye ediyorum. Bir vakit. Allah sana 2-3'ü kıldırır. Sen birle başla, adımını at. Fakat biz böyle derken bazı cahil Müslümanlarda, bazı namaz kılmayan Müslümanlarda bu kardeşlerimizi namazdan soğutmanın yollarını aramaya başlamışlar. Ve şöyle bir fetva dolanıyor ortada. Son dönemde bu yazı çok geldi bana, bu mesaj çok geldi. Fetva şu, namaz böyle bir vakitte olmaz. Ya 5 vakit kılacaksın ya da hiç kılmayacaksın. Ya herro, ya herro, ya merro. Ya böyle bir ahmaklık olabilir mi? Böyle bir cahillik olabilir mi? Sen kılmıyorsun, bir vakit bile kılmıyorsun. Bari bu adama bırak bir vakit kılsın ya. Hocam dediniz ki, kim bunu derse, ya 5 vakit kıl ya hiç başlama derse o kişi kafir olur dediniz. Neden böyle? Çünkü İslam'a dair herhangi bir farz emri terk et, yapma demek elfaz-ı küfürdendir. Yani kafir eden sözlendendir. Mesela namazı kılmana gerek yok, senin kalbinin temizliği yeter dese bir adam, bir esnaf arkadaşın. Namaza gerek yok dese bu adamın hükmü nedir? Küfürdür. Cenaze namazı kılınmaz. Ya 5 vakit kılmana gerek yok, 3 vakit kılsan da olur. 5 vakit farz değil. Demek ne demek? Kur'an'daki 5 farzı 3'e indirmiş olmak demek. Küfürdür. Cenaze namazı kılınmaz. Ancak şunu diyebilirsin. Kardeşim, 5 vakit kılmak nefsine ağır geliyorsa 1 vakitle başla. O 1 vakit seni artıracaktır. Allah senin kalbine öyle bir şevk, öyle bir ihtiyaç verecek ki bu sende artacaktır. Ve belki binlerce insanın namaza başlamasına bu taktik vesilesiyle hamdolsun sebep olduk. İnşallah daha fazlasına sebep olacağız Müslüman kardeşlerimize. Herhangi bir farzdan uzaklaştırma. Sen başın açık, senin oruç tutmana gerek yok ki. Ne oruç tutuyorsun boşuna? Senin başın açık. Diyorlar mı, demiyorlar mı? Vallahi bunlar küfür içinde. Başı açık olması bir kadının bir günahtır. O kadına kafir denmez. Günahkar bir Müslüman denir. Tıpkı dilinde küfür olan bir erkek Müslümanın kafir olmadığı gibi. Küfür var dilinde. Evet, günahkar ama kafir değil. O küfrün haram olduğunu inkar etmiyor. Kadının başı açık diye ne diyor akrabası, teyze kızı, hala kızı? Senin başın açık, sen başına oruç tutma, namaz kılma. Önce başını kapatman lazım. 50'den önce de başını kapatmayacağın için 50'ye kadar sana namaz oruç yok diyor ve kadını kafir yapıyor. Hem kendi gavur oluyor hem bu kadını gavur yapıyor. Bu cehalettir. Cehaletten daha büyük bir düşman yoktur Müslümanlar için. Allah bu insanlara hidayet versin. Azerbaycan'dan sevgiler, selamlar size. Kardeşim, Azerbaycan'daki bütün Müslüman kardeşlerime selam ediyorum. Allah hepsini sevsin. Orada Şia itikadı, yani İbn-i Sebe, dini İbn-i Sebe'den öğrenme, Yahudi İbn-i Sebe'den öğrenme itikadı daha fazla, Sünnilerden daha fazla. Ve Sünnilerin üzerinde müthiş bir mahalle baskısı uyguladıklarını biliyorum. Gelen binlerce mesajdan bunları gördüm. Allah-u Teala oradaki ehli sünnet olan Müslüman kardeşlerimizin sayısını arttırsın. Şiilerin de 14 asırlık İslam'a dönmelerine yardımcı olsun. Onların kalplerine hidayet versin. Amin. Şiiler ortaya çıkartılmış yeni bir İslam'a inanıyorlar. Muhammedsiz İslam. Ehli beyti peygamberimizden üstün görüyorlar. Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerine düşmanlar. Onlara göre, Şiilere göre Kur'an'daki Ehl-i Beyt'i öven ayetler çıkartılmış, sahabeler Kur'an'da Ehl-i Beyt'e öven ayetleri çıkartmışlar ve Kur'an eksik diyorlar. Allah bu insanlara hidayet versin. Amin. Burada Azerbaycan'da çok seviyorsunuz. Şehitlerimizin ruhu, savaşan askerlerimizin gücü içinde dua ederseniz bizi çok mutlu edersiniz. Allah-u Teala hepinizi sevsin kardeşim. Rabbime hamdolsun dualarımızı kabul etti. Ermenilerle olan savaşınızda, Ermenistan'la olan savaşınızda Allah-u Teala ordunuza, ordumuza yardım etti. Çok az kayıpla büyük bir zafer kazandık elhamdülillah. 30 yıl sonra revanşı aldık. İşgal edilmiş olan topraklarımızı küffardan geri aldık. Azerbaycan'ın devlet reisi bizim devlet reisimize telefon açtı. Dedi ki savaşa giriyoruz. Reisimiz dedi ki ne istiyorsun benden? Söyle yeter. Azerbaycan reisi dedi ki bize tank gönder. Hücum edeceğiz. Ki karşı tarafa karşı bir iki adım önde olalım. Reis Cumhur ne dedi? Ben sana öyle bir şey göndereceğim ki tanklardan çok daha üstün. Artık tank devri bitti. Gök devri başladı. Göğe hakim olan savaşa hakim olur. 20 tane SİHA gönderdi. 20 tane SİHA. Onların 200 tane tankını yok etti. 20 tane küçük kuş. Sadece joystickle oyun oynuyor, bilgisayar oynuyor. Call of Duty. Bilgisayar oynuyor. Joystickle tık bıraktım diyor. Tak tankı götürüyor. 200 tank, binlerce asker. Kaçtılar. Terk edip gittiler. Ve imzayı attılar. Burası artık Azerbaycan'ın toprağıdır diye. Bu kuvvet nereden geliyor? Bu kuvvet iman gücünden geliyor. Eğer sen atan Osmanlı gibi bu kitaba böyle sarılırsan Allah seni bütün dünyaya lider yapar. Sen son 100 yılımızda olduğu gibi bu kitabı itersen, bizim İslam'a ihtiyacımız yok dersen Allah seni dünyaya rezil eder. Rezil eder. Süt tozuna muhtaç kalırsın. Amerika'dan gelecek olan süt tozuna muhtaç kalırsın. Amerika, Avrupa sana ne emir verirse peki abi dersin. Ama bu kitaba sarıldığın zaman emir veren sen olursun. Ve bütün dünyaya teknolojini, gücünü, kuvvetini ihraç edersin. Bütün ülkeler sıraya girdi. Sen yeter ki İslam'ı yaşa. Sen yeter ki Allah'ın davasını yüceltmeye çalış. 150 yıldır yapılamayan bir şey var bu ülkede biliyor musun? Müslüman bir ülke güya. 150 yıldır bir cami dikemedik. Bir cami yapamadık bir yere. O yer neresi? Taksim. 150 sene boyunca Müslüman liderler geldi geçti. Bir sürü Müslüman lider geldi. Taksim'e cami yapmamız lazım. Orası küfrün beşiği. Dediler. Taksim'e cami yapmak istediler. Yaptırmadılar. Yaptırmadılar. Tek başına lider olan büyüklere bile yaptırmadılar. 150 yılın sonunda öyle bir döner tekme attık ki Allah'ın yardımı geldiği zaman şıp şıp diye oluverir. Şıp şıp diye. Ayasofya'yı nasıl açtık? Dediler ki açamazsınız. Mümkün değil açamazsınız. Nasıl açtık? Nasıl çaktık? Döner tekmeyi. Taksim'e de dediler açamazsınız. Sen bu dini yaşarsan, bu dine saygı duyarsan ve bu dine saygılı olan bir nesli yetiştirmek için hamle yaparsan Allah sana yardım eder. Camiyi onların kalplerinin üstüne dikiverirsin. Hafta sonu gittik camiye çok güzel bir namaz kıldık. İmamı da müezzini de birinci sınıftı, kıraatleri harikaydı. Oradaki Müslüman kardeşlerimle tanıştık, resimler çekildik. İnşallah bundan sonra her hafta farklı bir camide olmaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi bozmasın kardeşler. Amin. Dünyadaki bütün Müslüman ülkelerindeki Müslüman askerlerimize yardımcı olsun. Amin. Küffara karşı bizi yedi düvelde galip kılsın. Amin. Çanakkale'de, Bedir'de, Hendek'te bizi galip kıldığı gibi İstanbul'un sınırlarında bizi galip kıldığı gibi Roma'ya karşı da tekrar bu Müslüman orduyu galip kılsın. Amin. Amin. Muin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.